diety Paslimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 11 czerwca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od niedzieli znika część ograniczeń spowodowanych pandemią. Miliony złotych rządowej pomocy dla terenów popegeerowskich. W jednym z kijowskich bloków zawalił się balkon, bo hodowano na nim truskawki. Od niedzieli zniknie część ograniczeń spowodowanych pandemią. Luzowanie obostrzeń nie powinno wpłynąć na wzrost liczby zakażeń, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Prognoz, który otrzymujemy z świadków badających wpływ zniesienia obostrzeń na ilość nowych zakażeń, no pokazuje, że jednak tych nowych zakażeń na tym poziomie, jaka jest w tej chwili, będzie się utrzymywało w dalszym ciągu, więc mam nadzieję, że przez okres wakacyjny ta sytuacja będzie w miarę stabilna. No niestety eksperci pokazują, że jesień może być niekomfortowa, ponieważ będzie to wszystko zależało od ilości osób, które w okresie wakacyjnym się zaszczepią. Wiceminister Kraska przypomina, że w pomieszczeniach zamkniętych trzeba nosić ochronne maseczki. Dotyczy to także osób zaszczepionych. Wiceminister spraw zagranicznych Afganistanu Mirwais Nab powiedział Polskiemu Radiu, że jego kraj chce zwiększyć dotychczasową współpracę z Polską. Polityk w Warszawie spotkał się z wiceszefem polskiej dyplomacji Marcinem Przydaczem oraz z przedstawicielami Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Były to pierwsze tego typu polsko-afgańskie konsultacje od 30 lat. Za 3 miesiące wojska NATO, w tym Amerykanie i Polacy, ostatecznie opuszczą Afganistan po 20 latach obecności. Afgańskie władze chcą wówczas rozpocząć nowy etap współpracy z takimi krajami jak Polska. Wiceszef afgańskiej dyplomacji Mirwais Nab mówi mi, że najważniejsza mogłaby być współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa. Chodzi o finansowe wspieranie miejscowego wojska i policji, ale także o walkę z nielegalną migracją z Afganistanu. Rozumiemy, jak ta sprawa jest odbierana przez opinię publiczną w Polsce i chcemy zatrzymać nielegalną migrację czy przemyt ludzi, ale także pranie brudnych pieniędzy. Równocześnie w krajach Zachodu rosną obawy o to, czy po wyjściu wojsk NATO talibowie nie będą chcieli obalić rządu w Kabulu. Od kilku tygodni w całym kraju dochodzi do coraz cięższych walk rebeliantów z siłami rządowymi. Wiceminister Mirwais Nab twierdzi, że talibowie nie będą w stanie przejąć władzy, bo są na to za słabi. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Miliony złotych rządowej pomocy dla terenów popegeerowskich. W Rombinie premier Mateusz Morawiecki mówił o programie, który ma służyć wsparciu miejscowości, w których działały PGR-y. To, co działo się z PGR-ami na początku lat 90. czy przez całe lata 90. to jeden z głównych grzechów, można powiedzieć grzechów pierworodnych III Rzeczypospolitej. Ponad 500 tysięcy pracowników zostało dosłownie z dnia na dzień pozostawionych samym sobie. Z rodzinami, z firmami, które współpracowały z PGR-ami, to ponad 3 miliony ludzi. Program wsparcia dla terenów popegeerowskich to szansa na rozwój dla mieszkańców, także tych najmłodszych. Jak mówi premier, będzie to możliwe także w Rombinie, gdzie za rządowe pieniądze powstanie nowoczesne boisko sportowe. Tutaj też są utalentowani młodzi ludzie, którzy mają prawo korzystać ze wszystkich możliwości życia społecznego, kulturalnego, sportowego, edukacyjnego, z których skorzystają ich rówieśnicy gdziekolwiek indziej. I wierzę, że właśnie również w Rombinie i w takich miejscowościach talenty się urodzą i będą rozsławiały całą Polskę, jak dzisiaj Robert Lewandowski. W skali całego kraju gminy popegeerowskie dostaną 340 milionów złotych. W jednym z kijowskich bloków mieszkalnych zawalił się balkon. Konstrukcja nie wytrzymała obciążenia spowodowanego uprawą truskawek, którą zorganizował na balkonie właściciel mieszkania. Balkon z nielegalną uprawą zlokalizowany był na 6. piętrze 9-piętrowego bloku. Przybyły na miejsce służby Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych ustaliły, że właściciel mieszkania za pomocą stalowych linek przyczepił do balkonu wykonane przez siebie konstrukcje, które wypełnił ziemią i posadził tam truskawki. Ciężar spowodował zawalenie balkonu. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. W ukraińskiej stolicy dużą popularnością wśród mieszkańców wielopiętrowych domów cieszy się samodzielne zabudowywanie i przerabianie balkonów, często tak, aby zwiększyć ich przestrzeń użytkową. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. A teraz w sporcie Adam Malecki. Na program zaprasza sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Mistrzostwa Europy UEFA Euro 2020 rozpoczęte. W meczu otwarcia po krótkiej ceremonii, na której obecni byli m.in. Francesco Totti i Alessandro Nesta, a do tego śpiewali U2, na Stadio Olimpico w Rzymie grają Włosi z Turkami. O tej samej porze w Rimini na boisko wyszli siatkarze Polski i Brazylii, by zagrać w kolejnym meczu Ligi Narodów. Dla biało-czerwonych to 9. mecz w tej edycji. Mają 7 zwycięstw na koncie, podobnie zresztą jak Canarinhos. A w Paryżu trwa starcie gigantów. Rafael Nadal gra z Nowakiem Dżokowiczem. Pierwszy set wygrał Hiszpan, w drugim lepszy Serb. W finale czeka już Stefanos Tsitsipas, Grek pokonał w 5 setach Niemca Aleksandra Zwieriewa. A w finale debla zagra Iga Świątek wraz z Bethany Matek Sands. Wygrały z Rumunką Iriną Begu i Argentynką Nadią Podorowską 6-6-6-4. Zdaniem byłej deblistki Klaudii Jans-Ignacik, Polka i Amerykanka zasługują na pochwały. Wielkie zwycięstwo i wielki finał. Dwie wspaniałe zawodniczki. Najważniejsze w deblu jest to, żeby dopasować się i żeby te style się dobrze połączyły. I mamy tutaj bardzo doświadczoną, bardzo utytułowaną Bethany Matek Sands i młodość. Młodość, nieokiełznanie i tą nieprzewidywalność. I widać, że jest to recepta na sukces. Jak będzie w finale, nie wiem. Mają naprzeciwko siebie też bardzo utytułowane zawodniczki. Krycikowa jeszcze wcześniej będzie musiała zagrać finał singla, więc jeszcze jakiś tam dodatkowy mecz przed. Ja jestem pod wrażeniem gry dziewczyn. Dzisiaj wspaniale wytrzymały ten półfinał. Były faworytkami, ale naprawdę nie był to łatwy mecz. O tytuł Świątek i Matek Sands zagrają z Czyszkami Barborą Krejcikową i Kateriną Siniakową. W Ekstralidze Żużlowej zwycięstwo lidera Betardu Sparty Wrocław w Toruniu. 54-36 z Unibaksem. Trwa spotkanie Unii Leszno z Włókniarzem Częstochowa. Na program zaprosił sponsor. Producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Jutro w centrum, na południu i wschodzie pojawią się burze, 20 stopni na Pomorzu, 24 w centrum, 25 na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium Dobesilate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 4 strony dźwięku. 7 minut po godzinie 9 oznacza to, że 7 minut temu rozpoczęło się Euro 2020. Mecz Turcja-Włochy właśnie trwa. Z tego co widzę, podopieczni Manciniego długo konstruują swoją akcję. Włosi generalnie przeszli do ataku pozycyjnego. To jest dla tych wszystkich z Państwa, którzy nie mają telewizorów, siedzą w samochodach teraz i z niecierpliwością czekają, co się wydarzy, kto ten mecz wygra, czy Turcja, czy Włochy. To się okaże już niebawem. Zresztą po godzinie 22 w Roka Klasyka według Wiernika redaktor Marek Wiernik będzie Państwu również na bieżąco relacjonował, co się dzieje w świecie sportu. A skoro tak, to kolejną naszą godzinę i odsłonę przygód z czterema stronami dźwięku w trójce zaczynamy od hymnu Euro 2020, czyli Martin Garrix oraz panowie z zespołu U2 w utworze We Are The People. In a pool of light, electricity in the room tonight, born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. We are the people we've been waiting for. Out of the ruins, a hate and war. Army of love has never seen. rocking church. Heart that hurts is a heart that works. From a broken place, that's where the victory's won. Cause you fail and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Program trzeci Polskiego Radia, cały czas z Państwem. No i to był Garrix, Martin Garrix, Bono i The Edge z U2 w hymnie Euro 2020 We Are The People. Na razie bez zmian, 0-0 Turcja Włochy, mecz otwarcia. Tymczasem muzycznie pojedziemy do Belgii. Ja jednakowoż nadal czekam na Państwa historie wakacyjne. 2 2 7 3, najbardziej zabawne nieporozumienia językowe. To jest jeden ze sposobów, w które można zdobyć odbiornik cyfrowy DAB Plus do słuchania Trójki. Obiecałem Belgię, no to jest Belgia. Dansu w Trójce, proszę. Program Trzeci Polskiego Radia to Dansu w Trójce. Pomyślałem sobie, że skoro trwa mecz Turcja-Włochy, to posłuchajmy czegoś tureckiego. Tureckie rapsy, tak określiła ten utwór moja znajoma. No moja znajoma, Gabi Andrychowicz przecież, nasza redakcyjna koleżanka. Tutaj teraz Hani Nardeler i Lewo. To za chwilę, bo zanim to tylko podpowiem, wynik meczu bez zmian i z tego co wiem, to Turcja ostatni raz w 2008 roku dotarła aż do półfinałów Mistrzostw Euro. Zatem jak pójdzie im w tym roku, no to trzeba poczekać, no przynajmniej teraz, na razie remis. Podają sobie piłkę, atak pozycyjny, budowany przez Włochów w tej chwili trwa. Tymczasem niechaj nam poprzygrywa turecka muzyka. Proszę bardzo. Kendilerinden başka birisini hep ben dediler. Çekinmeyip yetim hakkı yediler. Ben çok gördüm boğazına haram lokma koyanları, hırsızlığı sakın, alışkanlık yapanları, çocuk yaşta kızı pazarlayanları ve sonra ben Müslümanım diyen adamları. Çok gördüm, çok gördüm ama bulamadım çözüm, gözüm karardı, artık sabrım kalmadı. Getirmeli bunların sonlarını, getirmeli sonlarını. Etrafımızı kapladı onurunu, şerefini, ayaklar altında çiğneten insanlarla artık üzerindeki maskeler insin yere. Nerede doğru insan, hani nerede? Bütün varoşları yıkıp diktin yerine plaza. Buransa inandırılıp kandırıldın bilhassa. Gözünü açtığında her şey plansa ve yalansa. Canlı bombalarla can yakanlar bir safta. Milyon tane huri ya da cennetten çözarsa. Cehalet fikir savaştırmaz, gelir silahla. Cehalet bir oteli yaktırırdı Sivas'ta. Sıvasız evlerin bodrumunda konuşlan, bozuk bu eğitim sisteminle dakikayla boğuş. Bak bir yanda gerçeklerden olup namı yürüten çocuklar, bir yanda yırtık ayakkabısı suyla dolan çocuklar. Dar boğaz kanser, bu iki yaka iptal. Mülkiyete çöküş için binlerce rant var. Kat kat binalardan çapraz konutlara başlatılan dönüşüm hep bağlar kiraya. Hala dik hala kafan bağıra bağıra. Asya'yla Avrupa'ya kanal çek parayla. Bağnaz ve dik kafalı beyinleri uyuşturan kasık biti gibi asla gelmez şifaya. Göz var, nizam var, ölüm var, yaşam var. İşinden, aşından, yaşamdan çalan var. Bir akşam bir ses duyulur, patlar semalar. Yarınlar muallak, hani nerede padişahlar? Hani neredeler, neredeler o? Hani neredeler, neredeler o? Hani neredeler, neredeler o? Hani neredeler, neredeler o? Hani neredeler, neredeler o? Hani neredeler, neredeler o? Hani neredeler, neredeler o? Hani neredeler, neredeler. Bir gün her şeyin başından yazılacaktır elbet. Nasip olmaz hiçbir yüzyıla böyle cinnet. İsterin kör, vicdanında kanlı tümör. Görmediysen hiçbir şey, bari kendi halini gör. Neyin uğruna bu denli kaybolur ve şuurun. Sanki her lafın yarımlara şöyle bir kurşun. Medeniyet değil bu, insanlık kalıntısı. Tüm modern zamanlar madrabazların çağı. Kahramanlık bir adam ve salyaları da kandan. Balyalarına tüm yalanlar biçilmiş kaftan. Her gün ayrı destan, döndü durdu devran. Unutma bir gün her şey yazılacak en başından. Sokaktan sokağa uzanır ritim, kana hızla karışır. Alışın uzak dünya barışı, bu neyin yarışı? Yok doğusu batısı, kalbimle beynimin arası. Rap gözyaşıyla silinir, garibin yarası. Hep ruhu vurabilecek bir silah yok henüz. Ama cahiliye alemi yendi düpedüz. Akıldan akıla yayılıp giden binlerce virüs, binlerce düşümüz var ama sisli puslu önümüz sustuk. Deli dumrul kuruldu, bir sorun kimdi sorumlu? Sorguladıkça sizi neden bizler olduk sorumlu? Acep yarın hangimizin şakağında bir namlu? Bir özgür olmak isterim, size de sorun şu. Hani neredeler, neredeler o? Hani neredeler, neredeler o? Hani neredeler, neredeler o? da. Sarmakla kapanmayacak kadar fazla yaramız var. Yeni dünya düzeni kurmaktalar paramızla. Ve para hızla biterken bombalar tarlamızda. Yolsuzluk, rüşvet ve torpil arkanız rahat. Çocuklar aç, anneler dul, sokaklar ıslak. Dediklerin masal gelir korkarsın usta. Mezarlıkta sevdiklerine toprak atmamız san. 15 sene önce sordu Levo hani neredeler. Halimiz aynı derbeder, huzur yok ölüm gelmeden. Ve şimdi bir ümitle açılsa tüm perdeler. Uzun bir yoldayız, uzat elini haydi benle gel. Bu kaotik akışlara olur ruhum rain. Vaat ederler imkansızı toplarlar rain. Yok şikayet hakkın sen kaşındın beyim. Bak çatılırsa kaşlarımız çatamayız ki. Hak ettiğimiz emin ol bu değil. Kukla gibi oynatıyorlar yerinde hissedeyim. İlkel bir savaş sahası şehrin göbeği. Kalkın baştakilerin başlarını baş kaldırıp eğin. Gömülsün tarihe paranın köpeği. Benden çaldığınız yılların bedelini ödeyin. Öyle kopup giderim ki tutmaz iş bileyim. Köle gibi yaşayacağım ama bağımsız öleyim. Hani neredeler neredeler o. Hani neredeler neredeler o. Hani neredeler neredeler o. Hani neredeler neredeler o. Program Trzeci Polskiego Radia, cztery strony dźwięku. Nasza krótka podróż do Turcji, pięciominutowa, za nami. Dlatego, że no, tak pomyślałem, że skoro Turcja gra z Włochami, to Turcji posłuchamy i teraz też posłuchamy Włochów. Ale zanim, to jeszcze państwa wakacyjne przygody, które zbieramy pod numerem 2 2 7 3. W zamian za najciekawszą odbiornik cyfrowy DAB Plus do słuchania Trójki czeka. Zwiedzaliśmy miasteczko na południu Włoch. Jako że podjechaliśmy samochodem, zostawiliśmy w takim charakterystycznym miejscu, żeby zapamiętać jak tam wrócić, zapamiętaliśmy nazwę ulicy i później chcieliśmy, wracając, podpytać Włochów, gdzie ta ulica się znajduje. Pytaliśmy o ulicę Senso Unico, okazało się, że we Włoszech Senso Unico to jest ulica jednokierunkowa i oni to piszą tak jak u nas nazwę własną ulicy. Czyli panowie szukali po prostu ulicy jednokierunkowej cały czas. No dobrze, 2 2 7 3, cały czas czekamy na państwa telefony. Skoro był utwór z Turcji, a trwa mecz otwarcia Euro 2020 Turcja-Włochy, to coś włoskiego teraz. Coraline to jest utwór wykonywany przez zwycięzców tegorocznej Eurowizji, zespół Måneskin. Dimmi le tue verità, Coraline, Coraline, dimmi le tue verità, Coraline, Coraline, Coraline bella come il sole, corriera dal cuore zelante, capelli come rose rosse, preziosi quei fili di rame, amore portali da me. Se senti campane cantare, vedrai Coraline che piange, che prende il dolore degli altri e poi lo porta dentro lei. E Coraline, Coraline, dimmi le tue verità. Coraline, Coraline, dimmi le tue verità. Coraline, Coraline, dimmi le tue verità. Coraline, Coraline, però lei sa la verità. Non è per tutti andare avanti con il cuore che è diviso in due metà. Che freddo già. È una bambina però sente come un peso e prima o poi si spezzerà e la gente dirà non vale niente, non riesce neanche a uscire da una misera porta. Ma un giorno, una volta lei ci riuscirà. Può crescere, prendere le sue cose e poi partire. Ma sente un mostro che la tiene in gabbia, che le ricopre la strada di mine. Detto a Coraline che può crescere, prendere le sue cose e poi partire. Ma Coraline non vuole mangiare, no. Sì, Coraline vorrebbe sparire. E Coraline piange, Coraline all'ansia. Coraline vuole il mare ma ha paura dell'acqua. E forse il mare è dentro di lei. E ogni parola è un'ascia, un taglio sulla piena, come una zattera che naviga in un fiume in piena. E forse il fiume è dentro di lei, di lei. Mm. respiri, capirò cosa hai dentro e sarò l'acqua da bere, il significato del bene, sarò anche un soldato, ho la luce di sera e in cambio non chiedo niente. Tue verità, Coraline, Coraline, dimmi le tue verità, Coraline, Coraline, dimmi le tue verità, Coraline, Coraline, dimmi le tue verità, Coraline, Coraline, Coraline bella come il sole, ha perso il frutto del suo ventre, non ha conosciuto l'amore, un padre che ti padrà niente, le han detto in città c'è un castello, con mura talmente potenti che se ci va a vivere dentro. Non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più. Dla wszystkich Państwa w samochodach, w trasie, tych, którzy nie są przy odbiornikach telewizyjnych, no grają, tutaj za bardzo wyniku jeszcze nie ma, jest 0-0, także Turcja, Włochy, mecz otwarcia, no podają sobie tę piłkę, tak teraz Włoch do Włocha, teraz znowu Włoch do Czerwony próbuje, no ale kopnął, nie trafił. Także tyle jak chodzi o mecz na teraz, jak się coś zmieni, to na pewno dam znać. Tymczasem historie wakacyjne, 2 2 7 3. Z moim ojcem byliśmy na Białorusi, bo jechaliśmy poszukiwać korzeni rodzinnych. Nie wiedząc nic, po prostu do pradziadka Gerarda jechaliśmy i dojechaliśmy do strefy czarnobylskiej. Co się okazało? Naszym oczom ukazał się czterokondygnacyjny pałac wielkości, no nie wiem, pałacu Branickich. Dzięki naszym staraniom po 3 miesiącach zostało to uznane za narodowy zabytek Białorusi i poczytujemy sobie to jako nasze odkrycie rodzinne, rodziny Bystrzyckich. Gratuluję serdecznie. Przypomniał mi pan historię, teraz, którą streszczę szybko. Kiedyś z moim, mam takiego przyjaciela z pochodzenia Mołdawianin, który w Polsce mieszka od 18 roku życia, więc coś tam już widział i coś tam już wie. No i jechaliśmy sobie nad morze we dwóch, wyjechaliśmy z Warszawy jakoś około godziny 21, więc jak dojechaliśmy nad to morze, to była 3 rano, czy też 4 już nawet, i wymyśliliśmy, aha, to ważne, bo jechaliśmy do Władysławowa, no i wymyśliliśmy, to był maj, że musimy kupić coś do picia, wszystko zamknięte, no więc stacja benzynowa i ja sobie ubzdurałem, że jak będziemy tym półwyspem jechać cały czas na północ, a nie mieliśmy wtedy map żadnych nawigacji typu w telefonie, no że jak będziemy jechać cały czas na północ, to jedziemy na Hel, a na Helu musi być stacja benzynowa. Sasza mi mówi, ty słuchaj mi, tu coś się nie zgadza. Ja mówię, jedziemy na północ, a zmęczeni byliśmy strasznie. Benzyna już na rezerwie w samochodzie. Ja się upierałem, że jak na tym półwyspem z Władysławowa się będzie jechało na północ, to na mur beton tam dojedziemy na Hel. No i jedziemy, jedziemy, a tu nagle tak. Już się robi widno, 4 rano, 2 dziki na drodze, już koniec asfaltu i taka tablica wnimanie, koniec Polski i dalej, że jest już Rosja. A ja mówię, ty, coś mi nie pasuje, a Sasza mówi, no mówiłem ci, mordo, że to nie ten półwysep. Zatem, proszę Państwa, tak właśnie. Ja myślałem, że jestem na innym półwyspie niż byłem. Na szczęście paliwa wystarczyło, żeby wrócić. I machę, prosto z Filipin teraz. Oh, Tuloy ka lang masasaktan. Hindi na kulang kakaisip sa isang magandang larawan. Paulit-ulit na binabanggit ang pangalang nakasanayan. Tayo ay pinatakpo, ngunit hindi tinadana. Sadyang mapaglaro itong mundo. Kinalimutan kahit nahihirapan. Para sa sariling kapakanan. Kinalimutan kahit nahihirapan. Mga oras na hindi na magbabalikan. Pinatakbo ngunit hindi tinadana. Gusto natin na hindi sa isa't isa. Balik ang dating nating pagsasama. Ang tamis ng iyong alikay di na madarama. Pangako sa isa't isa ay di na mabubuhay pa. Paalam sa ating pag-ibig na minsan'y pinag-isa. Tayo ay pinagtagpo. Sadyang mapaglaro itong mundo. Kinalimutan kahit nahihirapan. Para sa sariling kapakanan. Kinalimutan kahit nahihirapan. Mga oras na sa sariling kapakanan. Kinalimutan kahit nahihirapan. Pag-ibig na ating sinayang pinatakbo. Ngunit hindi tinadana. Thank you. No jak on będzie w bramkarza kopał, to oni nie wygrają tego meczu. To ja mówię, jako fachowiec. Mecz Turcja-Włochy trwa, wynik 0-0, a utwory nam towarzyszą filipińskie, czyli to, czego właśnie wysłuchaliśmy, Imahe, czyli obraz, i Magnus Heaven. Zostajemy na Filipinach, Ben and Ben teraz, Katang Isip. Tego posłuchamy teraz w programie trzecim Polskiego Radia. Ja to wiem, że jak miałbym teraz pada od konsoli, to inaczej bym grał tymi zawodnikami, których obserwuję w telewizji, bo ja miałem taki zwyczaj, że bramkarzem wykopywałem piłkę na tak zwaną aferkę, albo niektórzy mówią na awanturkę, że ona leciała aż na drugą połowę boiska i tam zawsze któryś z moich zawodników stał, żeby to przyjąć i też na awanturkę w kierunku bramki. To jest dobra strategia na imprezie, kiedy towarzystwo już przestaje kojarzyć, co to jest strategia i taktyka, a zaczyna wciskać guziki losowo, czyli tak zwany baton mashing uprawiać. Ale to tylko ja. No widzę tutaj Turcja i Włochy mają inną strategię. Zobaczymy, czyja będzie lepsza. Ben Ben, Katang Isip, program trzeci Polskiego Radia. Cztery strony dźwięku na Filipinach. Sandaling lumalayag kung saan man tayo mapadpad. Bawat kilig na nagdarama sa tuwing hawak ang iyong kamay, ito'y maling akala, isang malaking sablay. Pasensya ka na sa bangkot hang isip ko. Paridala lang ng pagmamahal sa'yo. Ako'y gigising na sa panaginip kong ito, at sa wakas ay kusang lalayo sa'yo. Nagsimula katong katulin na wala. Paaari ba tayong bumalik sa umpisa upang binawasa pusong nag-iisa? Pasensya ka na. aking bawat paghinga. Ikaw na sa isip ko, sinta. Kaya't pasensya ka na sa mangkat hang isip ko ito. Maridala lang na magmamahal sa iyo. Muzycznie jesteśmy na Filipinach. Zaraz mi się głowa ukręci, bo telewizor, na którym mogę oglądać mecz, został postawiony tak, że muszę odwracać głowę 45 stopni w prawo i 45 stopni do góry. Już mi coś strzyka. No dobrze, nieważne. Szanowni Państwo, muzycznie jedziemy teraz do Korei. Do tej dobrej Korei, czyli Korei Południowej. Yuki i Giant K-pop, gatunek muzyczny składający się z muzyki pop, dance, elektropop, hip-hop, rock, R&B, muzyki elektronicznej. Wszystko to pochodzi z Korei Południowej. Utwór z 13 maja, właśnie zatytułowany Giant w wykonaniu Yuki. Tego posłuchamy teraz w Trójce. Kiss you goodbye. Can't bring me down. You had no rights to say I'm no better. Feeding me lies. Leave it with a damn apologies. Woman needing your same excuses. I can be hurt, but I'm not afraid. Not afraid. I won't be afraid. Hesitation got me against the wall. No more mistakes like I made before. Stand up like a giant. I'll be going my way. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Hold my head a little higher. I'll be going way up higher. I'll be going my way. Like a giant. So don't you tell me when I'm down in my lonely face. To Giant i to utwór Giant w wykonaniu Yuki. Pobite gary w meczu są. Pierwsza połowa jest zakończona bez rezultatu żadnego 0-0. Minutę tam doliczonego czasu było. Koniec pierwszej połowy. No i zobaczymy, jak pójdzie w drugiej. Przypomnę, mecz otwarcia Turcja-Włochy. Dwie dwójki, siedem trójek. To jest też trójkowa strefa kibica, gdyby ktoś sobie zażyczył się odnieść tutaj w duchu pozytywnym albo negatywnym do wydarzeń na boisku. To od dzisiaj taka strefa jest uruchomiona w Trójce i będzie funkcjonowała aż do zakończenia Euro 2020. I teraz ja o sobie. To również Korea, to również stamtąd brzmienia utwór wydany całkiem niedawno, Yori Nikakeru, taki jest tytuł tego dzieła, którego posłuchamy. Utwór został oparty na opowiadaniu napisanym przez Mayo Hoshino, Uwodzenie Thanatosa. Shizumu yoni tokete yuku yoni. Jestem prawie pewien, że inspiracją do tego utworu był kot biegający po klawiszach fortepianu. To Yoru Nikakeru, utwór prosto z Korei Południowej w wykonaniu Yao Sobi. Ktoś tutaj zapytuje drogą mailową o te pobite gary, o których ja powiedziałem. No tak się mówiło, jak ja byłem mały, na podwórku biegałem, jak się złamało zasady. To było, że pobite gary, że tak nie można. I rzeczywiście w meczu Włochy-Turcja, Turcja-Włochy doszło do pewnego faulu, który nie kwalifikował się na rzut karny, co prawda według sędziego. Wideoweryfikacja okazała się tutaj niezbędna. My więcej o wideoweryfikacji w poniedziałkowym porannym programie Pora na Trójkę będziemy mówili i w ogóle o nagrywaniu nas na każdym kroku. Program zbliża się ku końcowi, ale jeszcze nie. To jeszcze nie jest koniec, jeszcze musimy rozwiązać konkurs. To nastąpi za moment. Jak byliśmy przy dziwnych utworach, takich jak ten przed chwilą, to teraz kolejny, to jest najdziwniejszy utwór, który mam w bazie w ogóle do tej pory. Posłuchajmy sobie Chicken Techno. Dobra, wystarczy. Już. Dziękuję. To jest, proszę Państwa, nie do zniesienia na dłuższą metę. Chciałem po prostu wykonać pewien żart antenowy. Poczułem się jak na Filipinach. Kto tam był, ten wie, że tam na każdym kroku każdy mieszkaniec rdzenny Wysp Filipińskich trzyma kury, które po prostu gdaczą i pieją od godziny 4 rano, jak tylko pierwsze promienie słońca ujrzą. Obiecałem przed godziną 22 wręczyć komuś jeszcze cyfrowy odbiornik DAB+, i ten odbiornik wręczam teraz panu Zdzisławowi. Ponad 30 lat temu znalazłem się w Wenecji raz z innymi uczestnikami wycieczki. Przyszliśmy do pewnej pizzerii i moją łamaną włoszczyzną poprosiłem chyba piecowego Włocha, który swoją służbową pizzę jadł, żeby tam sette volte una pizza per favore i tak dalej. I ten na oko Włoch podszedł do nas do stołu i mówi tak, i bardzo czystą polszczyzną: proszę Państwa, ja nie znam włoskiego, ale mogę przyjąć Państwa zamówienie po polsku. Cóż się okazało? Był to Meksykanin, polski znał, ponieważ studiował na SP w Krakowie, do Wenecji przyjechał, żeby sobie dorobić. Ot i taka przygoda. Jakie jest prawdopodobieństwo, że Włoch zaczepiony we włoskiej pizzerii nie będzie znał włoskiego, będzie znał polski? To jest moje pytanie. I jeszcze będzie Meksykaninem. Wręczam panu niniejszym uroczyście odbiornik cyfrowy DAB+ do słuchania Trójki. I bardzo Państwu dziękuję. Za chwilę rocka klasyka według Wiernika. Na pewno będzie Marek również komentował, co się dzieje w meczu otwarcia Euro 2020. Łukasz Ciechański, dziękuję. Ja wrócę jutro też po godzinie 19, tak jak dzisiaj. Wydawcą dzisiejszego przedsięwzięcia antenowego zatytułowanego Cztery Strony Dźwięku jest Małgorzata Łukowska. Program zrealizowała Olga Szućko. Dziękuję bardzo. Pod czujnym okiem Michała Jakubika. Na do widzenia utwór, który ma nam przypominać, żeby zawsze wierzyć w to, co się robi. Do usłyszenia jutro. Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morir. E